cmentarzy. Efekty tych badań z czasem również znajdą się w tej bazie. Nie tylko po wirtualnym cmentarzu we Lwowie oprowadzała nas Agata Rokicka. Unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Alone like this on the streets of Philadelphia. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Dzisiejsze wydanie audycji powoli dobiega końca, ale pozwolą Państwo, że jeszcze zaanonsuję to, co w Trójce mamy dla Was przygotowane na resztę dnia. No więc już za chwilę, bo o 5:00 w Trójce Soul and Funk, Justyna Grabasz. W porze na Trójkę podsumujemy policyjną akcję Znicz 2021. W salonie politycznym Trójki gościem będzie Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości. W Trójce do 3:00 opowiemy o sztucznej inteligencji, a w tym o botach i robotach, które coraz mocniej wchodzą w nasze życie. A to tylko niektóre z propozycji Trójki na wtorek 2 listopada. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Całość audycji przygotował Jacek Frencel. Mówił do Państwa Tomasz Miara. Dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Fajnego, udanego dnia. Do usłyszenia. There must be some way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth.